Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 16 czerwca, minęła 20. Radosław Mróz, zapraszam na serwis trójki. Architekt Zjednoczenia Niemiec, wielki Europejczyk, to wspomnienia o Helmucie Kohlu, byłego kanclerza, który zmarł w wieku 87 lat, wspominają europejscy politycy. W tym serwisie o kolejnych problemach Aleksandra Doby, plany jego wyprawy kajakiem ze Stanów Zjednoczonych do Europy, krzyżuje tym razem awaria. A na koniec o tym, gdzie mieszkają warszawskie bobry. Był wielkim Niemcem i wielkim Europejczykiem, tak o Helmucie Kohlu mówi kanclerz Niemiec Angela Merkel. Europejczyk i mąż stanu, piszą z kolei szefowie Rady Europejskiej, Europarlamentu i Komisji Europejskiej. Były kanclerz Niemiec zmarł w wieku 87 lat. Beata Płomecka. Przyjaciel, mąż stanu, który pomógł zjednoczyć Europę, napisał na jednym z portali społecznościowych przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. Szef Komisji Europejskiej opublikował osobiste wspomnienie. Napisał, że zabolała go śmierć byłego kanclerza Niemiec. Nazwał Helmuta Kohla swoim mentorem, przyjacielem, samą istotą Europy. Będzie go bardzo, bardzo brakowało, napisał Jean-Claude Juncker. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani dodał, że Helmut Kohl był wizjonerem i mężem stanu, który doprowadził do pojednania narodów europejskich. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Z kolei prezydent Andrzej Duda napisał na portalu społecznościowym: odszedł Helmut Kohl, kanclerz RFN, przez 16 lat ojciec Zjednoczenia Niemiec. Niech spoczywa w pokoju. Kondolencje przesłał szef polskiej dyplomacji. Nie należy zapominać o roli, jaką Helmut Kohl odegrał w Zjednoczeniu Niemiec po upadku żelaznej kurtyny, a także o jego wpływie na proces jednoczenia się całej Europy. Napisał w depesze Witold Waszczykowski. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Żywiecka prokuratura sprawdza, czy w tamtejszym ośrodku szkolno-wychowawczym dochodziło do molestowania trzech uczennic. Policja poinformowała o tej sprawie dyrektor ośrodka. Podejrzewany nauczyciel został zawieszony. Jacek Boda z prokuratury zaznacza, że jak na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Zawiadomienie składał dyrektor ośrodka na policję w związku z informacjami, jakie usłyszał od pań wychowawczyń ośrodka. Jedna z dziewczynek, która miała być ofiarą tych czynów, poinformowała wychowawczyni o tym. Za te czyny grozi do 5 lat więzienia. Kolejne problemy Aleksandra Doby na Atlantyku, jak czytamy na stronie internetowej podróżnika, który płynie kajakiem ze Stanów Zjednoczonych do Europy. Awarii steru, do której doszło kilka dni temu, wbrew wcześniejszym doniesieniom, niestety nie udało się naprawić. Według najnowszych informacji usterka okazała się poważniejsza niż wcześniej oceniano. Jak relacjonował Aleksander Doba koordynatorowi medialnemu swojej trzeciej transatlantyckiej wyprawy, ster został uszkodzony przez linę dryft kotwy. Doszło do tego podczas sztormu o sile 8 stopni w skali Beforta. Dotychczas wydawało się, że podróżnikowi udało się skonstruować zastępczy układ sterowy. Silny wiatr spowodował jednak, że podjęte próby naprawy nie przyniosły skutku, a ster ponownie został zdemontowany. Doba przekazał, że do usunięcia awarii potrzebni są kowal, spawacz i inżynier. To może oznaczać, że podróżnik będzie musiał zatrzymać się na lądzie, by przywrócić sterowność swojego kajaka. Obecnie Aleksander Doba dryfuje po Atlantyku. Znajduje się ponad 700 mil morskich, czyli około 1300 km od wybrzeża amerykańskiego. Dodatkowo kontakt z podróżnikiem z Polic utrudniają problemy z łącznością satelitarną. Aleksander Doba od miesiąca płynie ze Stanów Zjednoczonych do Europy. To jego trzecia wyprawa przez Atlantyk, tym razem najtrudniejszą trasą północną. Informował Dawid Siwek. Na koniec w serwisie warszawska Białołęka, jak się okazuje, to właśnie te dzielnice bardzo upodobały sobie warszawskie bobry. Około 1/3 całej populacji bobrów warszawskich może mieszkać właśnie na Białołęce, Tarchomin, Kanał Żerański, Wisła. To są te obszary, gdzie najczęściej będą występować bobry. Tam są dzikie tereny, jest mała urbanizacja, dzikie brzegi, jakieś rezerwaty. Mówił Michał Winczek z UKSW, a o spotkaniu z bobrami donosi coraz więcej mieszkańców Białołęki. U mnie koło domu kiedyś latał. Mieszkam kawałek tam za Żeraniem. Widziałem takiego małego, pięknego bobra. Kogą widziałem, jak uciekał. Ale duży, wielki, wielki jak Rottweiler. No i strzępki drewna, drzew i tak dalej. Niech sobie żyją, są częścią tego świata. Cieszą pana tacy sąsiedzi? Pewnie, że tak. Rzecznik dzielnicy Marzena Gawkowska zapewnia, że bobry są na Białołęce mile widziane. No cieszymy się, że bobry nas lubią. Bobry nam zupełnie nie przeszkadzają. Ich bardziej interesuje woda niż ulice czy śmietniki. Urzędnicy zapewniają, że bobry są już pod obserwacją, aby sprawdzić, czy swoją pracą nie niszczą wałów przeciwpowodziowych, na przykład na rzece Długiej lub Wiśle. Szacuje się, że w Warszawie może żyć około 60 bobrów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

don't you worry, don't worry about a thing, 'cause nothing really dies, nothing really ends. Mi się niemiłosiernie podoba ten utwór. Steven Wilson, Nina Taye, Paria na 27 i okazało się, że się troszkę nie znam jednak, bo tylko na 27, a myślałem, że to będzie bardzo szybko pierwsza dziesiątka. Tydzień temu dałem lekką plamę z tym utworem, dziś się nie pomylę. Kiedyś zespół Kansas, dziś Anthrax, Carry On Wayward Son na 26. Carry on my wayward son, there'll be peace when you done. Lay your weary head to rest. Don't you cry no I rose above the noise and confusion, just to get a glimpse beyond this illusion. I was soaring ever higher, but I flew too high. Though my eyes can see, I still was a blind man. Though my mind can think, I still was a madman. I hear the voices when I'm dreaming. Carry On, Wayward Son, Anthrax, dziś do góry na 26. W programie W Boże Ciało przypomnieliśmy sobie wspólnie ze słuchaczami Trójki wersję kansasową, oryginalną i było pięknie. Natalia Przybysz też do góry na 25. Światło nocne, Natalia Przybysz. Dziś o jedną pozycję w górę po 3 tygodniach na 25. A na Myśliwieckiej komentuje sytuację za oknami. Troszkę światła dziennego jeszcze, ale już w odwodzie światło nocne. LP3, @polskieradio.pl. Listy do listy czekamy. Państwo tworzą atmosferę listy. No i dziś, zgodnie z danymi statystycznymi, 17 utworów wędruje w dół. Oto jeden z nich. Po 12 tygodniach 7 w dół na 24. Sting. Sleeping child on my shoulder, those around us curse the sea. Anxious mother turning fearful, who can blame her? Blaming Inshallah, Inshallah. it be your will, it shall come to pass, inshallah, inshallah. If it be your will, as the wind blows, growing colder against the sad boats, as we flee. Ja pewnie zawsze będzie mi się kojarzył ten utwór z Urodzinami Trójki, kiedy opowiadał u nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o tym, jak należy ten utwór interpretować, co dla niego znaczy. 12 tygodni w zestawieniu z 17 na 24. Inshallah, Sting. No i biegniemy dalej na 23. Lubię, kiedy ona śpiewa, a kiedy do tego jeszcze dołączy się cały zespół Cranberries, to Why na 23. Pięknie mi to gra, szczególnie kiedy za oknami jest troszkę światła dziennego, a trochę już nocnego. Why the Cranberries, 2 w górę po 8 tygodniach, dziś na 23. A za chwilę będzie piękna nowość, I promise. Autopromocja. 17. Festiwal Dwa Teatry w Sopocie. Trzydniowe święto Teatru Telewizji Polskiej i Teatru Polskiego Radia potrwa od 19 do 21 czerwca. konkursowe spektakle i słuchowiska, koncerty, spotkania z gwiazdami i gala na zakończenie festiwalu. Zapraszam na relacje w Trójce, ale zaczniemy już w niedzielę po godzinie 14 w audycji Magazyn Bardzo Kulturalny. Obszerną prezentacją programu festiwalu. Barbara Marcinik, do usłyszenia. Sponsorem głównym festiwalu Dwa Teatry jest Grupa Lotos. Autopromocja. Do usłyszenia, Baszku. Troszkę głupek jestem, bo już wszystko powiedziałem. No to może sygnał? Nowość na 22. I Promise Radiohead. Oczywiście nie wiem jak Państwo, ale to jest jeden z tych moich oszalałych ostatnich utworów. Mogę słuchać bez przerwy. I Promise Radiohead. Dziś nowość na miejscu 22 w 1846 notowaniu listy przebojów programu trzeciego. I tak się chwilę zastanowiłem, bo mam pozdrowić wszystkich tych z Państwa, którzy na Marek mówi twarzaku, czyli na tym urządzeniu społecznościowym komentują dzisiaj listę przebojów, a głównie ten utwór From 44 to 48 Blackfield na 21. Dreamed of all the things I'd be and how I see the world from high on a mountain and know I could take it. Then, between 19 and 21, stand up in front of a crowd and feel the dark swój komentarz do tego, co komentują internauci. Coraz bardziej mi się podoba, najbardziej lubię słuchać wieczorową porą w samochodzie. From 44 to 48, Blackfield na 21. A na 20 mamy Fish, Emadę, Tworzywo, Fanatycy. Teraz słyszę chłód, czuję w płucach dym. Jakby kto detonował bombę. Mówił mi uważaj, będziesz leciał, będziesz leciał. Leżymy na jezdni wśród benzyny i szkła. Jest już po wszystkim. Miliony świateł tańczący prąd, ktoś gasi i zapala był. Zobaczył ciebie i nie wypuszczał z rąk. Kołysał się z tobą, aż zgasnę. To fanatycy chcą lać benzynę na ogień. Ogień. Z różnych biegną stron, ja nie chcę z tobą i boję, boję. Fisz, Emadę, Tworzywo, Fanatycy, dziś z 20 na 20, czyli tak jak tydzień temu, po 22 tygodniach obecności na listy. Dostaję od Państwa piękne listy, między innymi list wspomnieniowy od słuchaczy, którzy dziś, słuchając listy, popijają herbatę i wspominają niedawne koncerty zespołu Deep Purple. All I Got Is You, dziś o jedną pozycję w dół, po 14 tygodniach na 19. All I Got Is You, Deep Purple, Don Airy, świetnie na instrumentach klawiszowych, Steve Morse, pięknie na gitarze, czyli po prostu oni, Deep Purple, a najważniejsze jest to, co powiedzieli w Trójce, że to wcale wszystko nie musi się dziać po raz ostatni. Dziś Deep Purple na 19 i teraz będą cztery utwory, które może się mylę, ale chyba powoli opuszczą listę. Na 18 jest WW i Środa. Środa zaczyna się. Godzina młoda, a ciało już mniej. W ten środek tygodnia wystarczy być, by czuć się swobodnie i więcej nie czuć nic. Wygoda Środa WW, 2 w dół po 18 tygodniach, dziś na 18. I teraz jeszcze jeden utwór spadkowy, też o dwie pozycje na 17, ale korzystając z okazji, słowo do Natalii. Natalio, pamiętaj, obiecałaś w Trójce, że niebawem nowa płyta, a zatem czekamy. Natalia Sikora, Amnezja, Stany, 2 w dół na 17. Szary poranek, czarny but, pogoda na Natalia Sikora. Nie wiem, jaka będzie nowa płyta. Wiem, że będzie z jej fenomenalnym głosem i być może z mocnymi, ostrymi gitarami. A dziś Stany, 2 w dół po 12 tygodniach z 15 na 17. Dobrze, że mamy Grazię. Dawno Grazia się nie odzywała do listy, a dziś się odzywa i mówi o tym, że nasi młodzieżowi reprezentanci w piłce nożnej strzelili bramkę.